Nową klasą V Winter Edition. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła ósma. Serwis, Anna Kowalik-Brankat i Romuald Wójcik. Gdański sąd ostatecznie przebrnie dziś przez kilkanaście tysięcy nazwisk i być może ogłosi wyrok w sprawie Amber Gold. Ruszają zaliczki na dopłaty dla rolników, w tym roku wyższe nawet do 85%. Zakup paliwa, opału, trwają prace polowe jeszcze, pieniądze są w tej chwili też potrzebne. Owacja nastająca w Paryżu dla orkiestry Amadeus Agnieszki Duczmal. Publiczność znakomita, fantastyczna, trudno zejść z estrady. Ogłoszenie wyroku w sprawie Amber Gold planuje dziś zakończyć Sąd Okręgowy w Gdańsku. Od maja na kilkudziesięciu posiedzeniach odczytywano nazwiska wszystkich kilkunastu tysięcy pokrzywdzonych. Już 5 miesięcy temu sąd orzekł, że oskarżeni Marcin P. i jego żona są winni głównego zarzutu, czyli oszustwa. Marcinowi P. postawiono 4, a Katarzynie P. 10 zarzutów. Według prokuratury oszukali oni w sumie ponad 18 tysięcy osób na przeszło 850 milionów złotych. W ostatnim dniu obrad Sejmu ósmej kadencji posłowie zapoznają się też z raportem Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Raport Komisji Śledczej do spraw Amber Gold wskazuje, że powstanie i ekspansja grupy Amber Gold było wynikiem słabości państwa i dysfunkcjonalności organów stojących na straży praworządności. Dokument krytycznie ocenia m.in. postawę ówczesnego premiera Donalda Tuska, a także prokuratury, sądów czy ABW. Zdanie odrębne do raportu zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. W ich ocenie zawiera on medialne tezy, które nie mają podstaw w materiale dowodowym. W dzisiejszym porządku przewidziane są także pytania w sprawach bieżących. Natomiast w bloku głosowań posłowie zdecydują m.in. o losie ustawy, która reguluje zasady zachowania się uczestników ruchu drogowego w przypadku przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. Wprowadza ona także obowiązek jazdy na tzw. suwak. Sejm podejmie również decyzję w sprawie nowelizacji kodeksu karnego, która wprowadza karę za nielegalną adopcję dzieci. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Do popierania programu rządu zaprasza senatorów opozycji zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 48 mandatów w Senacie, ale może nie mieć większości. Poseł Elekt mówił w Polskim Radiu, że ta sytuacja może się zmienić. Mamy konkretny plan dla Polski, mamy konkretny program, mamy większość sejmową, która jest w stanie go realizować. Jeżeli któryś z senatorów, którzy weszli z list opozycyjnych, zdecydowałby, że chciałby się przyłączyć do realizacji tego planu, no to drzwi nasze są otwarte. W tym tygodniu odbędzie się ostatnie posiedzenie starej kadencji Senatu. Wynik Platformy Obywatelskiej w wyborach można uznać za spory zawód. Jest już tak dużo błędów, zaniechań lub niewłaściwych ruchów, że Grzegorz Schetyna powinien sam wiedzieć, jaką decyzję podjąć i to dziś, a nie w styczniu, powiedział Bogdan Zdrojewski, który zdobył mandat senatora. Były minister kultury stwierdził, że w stosunku do poprzednich wyborów zyskały SLD, PSL i PiS oraz politycy Konfederacji. Jedynie PO zawiodło. Jestem przeciwnikiem podpowiadania Grzegorzowi Schetynie, jaka ta decyzja powinna być. Mogę tylko powiedzieć, że nie żyjemy w XIX-wiecznej Japonii i że to nie będzie tak bolało, dodał Bogdan Zdrojewski. Rusza wypłata zaliczek na dopłaty dla rolników. W tym roku zwiększono ich wysokość nawet do 85% całości. Za wypłatę odpowiedzialna jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przypomina szef resortu Jan Krzysztof Ardanowski. Agencja jest już w tej chwili absolutnie do tego przygotowana. 99% rolników jest już po kontrolach administracyjnych, czyli nie ma żadnych powodów, żeby te pieniądze nie wpłynęły. I ze względu na to, że komisja zgodziła się na zwiększenie tego procentu wypłacanego jako zaliczka do nawet 85% w przypadku ONW, to może być do 12 miliardów. Zaliczki dają rolnikom szansę na szybsze inwestycje. Przed zimą zakup paliwa, opału, trwają prace te jesienne, polowe jeszcze. Pieniądze są w tej chwili też potrzebne, dlatego zaliczki plus wypłaty pomocy klęskowej powinny w większości gospodarstw pomóc. A pozostałą ich część agencja będzie wypłacać rolnikom od grudnia do połowy przyszłego roku. Owacją nastającą nagrodziła paryska publiczność występ orkiestry kameralnej Polskiego Radia Amadeus. Prestiżowa gala Gavo była wypełniona po brzegi. Koncert odbył się w związku z setną rocznicą odnowienia polsko-francuskiego porozumienia podpisanego po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości. Występy polskich muzyków wzbudziły zachwyt. Mówi w jednej osobie założycielka, dyrektor i dyrygent Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal. Publiczność znakomita, fantastyczna. Naprawdę trudno zejść z estrady. Czuję się te fluidy, które przepływają w obie strony. Nie ma występu, tylko jest po prostu radość z muzyki. Kryteria doboru repertuaru wyjaśnia Agnieszka Duczmal. Obecność muzyki Chopina nie budzi żadnych pytań, ale Mozart? To jest nasze imię, Amadeus. A utwory Mikołaja Góreckiego? To jest jeden z najpiękniejszych współczesnych koncertów skrzypcowych. Orkiestra bisowała 5 razy, grając przy tym Orawę Wojciecha Kilara. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sporcie Jan Kałucki. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 wygrała z Serbią 1-0 w meczu kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Jedynego gola strzelił Mateusz Bogusz. Konsekwentna gra, to zdaniem Jana Sobocińskiego, było kluczem do zwycięstwa. Zagraliśmy konsekwentnie, tak jak zakładaliśmy sobie, że poczekamy trochę na Serbów, niech oni tu wprowadzają piłkę, my się lekko wycofamy. Przyniosło to skutek, że wygrywamy 1-0. W podobnym tonie mówił Robert Gumny. My mamy taki styl, że gdzieś kontrujemy i myślę, że tu mogliśmy ich ukarać troszkę mocniej. Już w pierwszej połowie gdzieś słupek i okazje były, także myślę, że oni jednak jakościowo gdzieś słabsi od Rosji. To był piłkarz Lecha Poznań. Kibice Kolejorza mają powody do zadowolenia, bo w kwalifikacjach do dorosłego Euro gola strzelił Krystian Gytkier. Napastnik Lecha zdobył bramkę dla reprezentacji Danii, która pokonała Luksemburg 4-0. W Ekstraklasie piłkarzy ręcznych PGE Vive Kielce wygrało z Wybrzeżem Gdańsk 38-24. Co ciekawe, piłka ręczna jest na Igrzyskach Sportów Plażowych w Dosze, o którym mówiłem godzinę temu. Aha. Dziś o 5. miejsce Polki zagrają z Argentynkami. Swoją drogą nie ma na tych igrzyskach jakichś awangardowych dyscyplin. Jest piłka nożna, plażowa, zapasy na piasku, tenis plażowy, który bardziej przypomina badminton. Siatka jest zawieszona na wysokości głowy, a piłka nie może dotknąć piasku. W dużej mierze dlatego, bo się nie odbije. Jest siatkówka plażowa w odmianie 4x4 i Polska dziś gra o brązowy medal. Przeciwnikiem będzie Indonezja i gdyby nasza drużyna wywalczyła krążek, byłoby to piękne zwieńczenie sezonu reprezentacyjnego. Przypomnę, że wczoraj nasza halowa drużyna sięgnęła po srebro w Pucharze Świata. To się mi podpowiada, że do tych igrzysk na piasku to my jeszcze wrócimy jutro w audycji porannej. No, będę słuchał. To niebywale ciekawe. Ale na koniec jeszcze boks, bo tam też ciekawie, bo ustalane są szczegóły kolejnej walki Adama Kownackiego z naszym pięściarzem. Spotkał się Jan Pachlowski. Głównym powodem pobytu Adama Kownackiego na Florydzie była walka w Tampie Janny Jędrzejczyk na gali UFC. Babyface chciał wspierać na żywo naszą zawodniczkę. Bokser wykorzystał również czas spędzony na miejscu na spotkania z tutejszą Polonią. W rozmowie z Trójką zdradził, na jakim etapie są przygotowania do najbliższej walki, która ma się odbyć na początku roku. Nieznany jest jeszcze przeciwnik. Ma być ona przetarciem do decydującego już pojedynku Mistrzostwo Świata. Jeszcze jedna chyba walka, dwie, takie muszę się utrzymać przy formie, dobrze wygrywać, bo Deontay Wilder i Jeshua lub Ruiz są zablokowani teraz, więc muszę poczekać na te walki, jak skończą. Mam nadzieję, że pod koniec przyszłego roku dostanę szansę. Prestiżowa organizacja WBA wadze ciężkiej w ostatnim rankingu sklasyfikowała Polaka na wysokiej 4. pozycji. Stampy na Florydzie dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce za godzinę. Na program zaprasza sponsor Rainbow. Organizator spokojnych wakacji 50+. Dziś we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i na Pomorzu Zachodnim może spaść 15 mm deszczu. Temperatura od 15 stopni w Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze i Jeleniej Górze, 16 w Gdańsku i Poznaniu, 17 w Olsztynie, Bydgoszczy i Toruniu, 18 w Zakopanem, Wrocławiu i Suwałkach, 19 w Kielcach i w Opolu, 20 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Warszawie i Białymstoku, 21 w Lublinie i Rzeszowie, do 22 stopni w Przemyślu. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchronicie przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Tomasz Siemoniak, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Wszystko już wiadomo na temat wyborów, w sensie kto dostał mandaty, kto jest posłem, kto senatorem, ale najciekawszą chyba rzeczą od dwóch dni jest to, że główna uwaga opinii publicznej zwrócona jest ku Senatowi. Rzecz dosyć niebywała w ostatnich latach. No i pierwsze pytanie brzmi tak. Czy uważa pan, że rację ma marszałek Karczewski, który chce zwołać posiedzenie Senatu, które będzie kontynuacją poprzedniego posiedzenia, czy też to jest niemożliwe? Formalnie jest możliwe, natomiast jest to ogromne nadużycie, ponieważ w ostatnią niedzielę były wybory, PiS stracił większość w Senacie i praca starego Senatu, zatwierdzanie jakichś ustaw, osób, kto wie, czy tutaj nie będziemy mieli do czynienia jeszcze z wymianą prezesa NIK. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza twierdzi, że na tym posiedzeniu, ewentualnym posiedzeniu Senatu miałby zostać przegłosowany nowy prezes NIK-u. Tego nie wiem, ale zdumiewająca konstrukcja posiedzeń Sejmu i Senatu po wyborach, zdumiewająca sytuacja, że jeszcze wczoraj została zaprzysiężona nowa posłanka. Nie wiem, dlaczego PiS się na coś takiego zdecydował. Posiedzeń za dużo nie było w ogóle w tym roku. Był model rzadkiej pracy Sejmu. I naprawdę te wszystkie sprawy, które zapisano do porządku Sejmu i za chwilę Senatu, można było dawno temu załatwić. To budzi podejrzenia, że intencje są złe i marszałek Karczewski broni przegranej sprawy, bo jeszcze gdyby nadal PiS miał większość w Senacie, można by powiedzieć, jakie to ma znaczenie. Najwyżej naruszony jest pewien dobry zwyczaj. Natomiast tutaj mamy do czynienia z próbą przeforsowania przez Senat, którego skład nie ma już legitymacji moralnej, politycznej, jakichś rozwiązań na przyszłość. Bardzo to jest złe. Przypomnę 2015 rok, apel prezydenta elekta Andrzeja Dudy, żeby nie podejmować żadnych ważnych decyzji, czy w Sejmie, Senacie, czy też adresowany był do ustępującego, odchodzącego prezydenta. Więc mamy do czynienia ze sporym nadużyciem i intencje na pewno tego, żeby zaraz po wyborach zwoływać posiedzenia, były złe. Przy czym do zaprzysiężenia, które jest z tego, co słyszymy, planowane na 12 listopada nowych posłów, nowych senatorów, no to można jeszcze z 10 posiedzeń odbyć. No. Czy o to chodzi, żeby teraz po wyborach pracować? No na pewno nie. Tylko to rozumowanie, które pan przedstawił, można by odwrócić. Pan poseł powiedział, że gdyby jeszcze nie to, że większość, albo inaczej, że gdyby w Senacie nadal większość miał PiS, to nie budziłoby to takich kontrowersji, ale to oznacza, że w pewien sposób uzależniamy legalność działania tej instytucji od składu politycznego. Nie, to jest refleksja polityczna, bo to w sensie prawnym zmienia to sytuację. Nadal... No tak, ale ja sobie wyobrażam, co by było 4 lata temu, gdybyśmy my po przegranych wyborach jeszcze obradowali, zwoływali posiedzenia Sejmu, Senatu i podejmowali różne decyzje. Nie wolno tego robić. To jest naprawdę poważne nadużycie i dziwię się marszałkowi Karczewskiemu, że w taki sposób próbuje się przysłużyć własnej formacji politycznej, bo jest to bardzo wątpliwe. Nasi senatorowie będą bardzo ostro protestować jutro i pojutrze, bo tak być nie powinno. Kto zabraniał PiS-owi w sierpniu wybrać kogoś przyzwoitego na prezesa NIK-u? No, wybrali człowieka oplecionego jakimiś kamienicami, gangsterami, złymi oświadczeniami majątkowymi, no to teraz mają, no naprawdę. Oni za to ponoszą odpowiedzialność i wyjście z tego kryzysu proponują fatalne. Bo jeżeli jest tak, że Senat wyraża zgodę na powołanie prezesa NIK-u, niech znajdą taką kandydaturę, która będzie kandydaturą kompromisu i zyska zgodę Senatu. A tu mamy do czynienia z takim przepychaniem kolanem. Kto będzie kandydatem większości, rozumiem, że mówimy już teraz o tym przyszłym Senacie, senatorów na marszałka, albo inaczej, kto będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej na marszałka Senatu? Czy Bogdan Borusewicz, jak to się mówi, jak to mówił Grzegorz Schetyna? Nie ma takiej decyzji. Będzie zarząd Platformy o tym rozmawiał, potem będziemy rozmawiać w Koalicji Obywatelskiej, ale też i będziemy rozmawiali z partnerami z SLD i PSL-u też mają senatorów, też senatorami niezależnymi. To musi być kandydatura, którą poprze 51 senatorów, więc żadnej decyzji nie ma. Kandydatów potencjalnych pewnie jest kilku. Pan Bogdan Borusewicz jest obecnie wicemarszałkiem Senatu i ma tak naprawdę wielką misję do wykonania jutro pojutrze, żeby przekonać opinię publiczną i Senat, że to posiedzenie Senatu nie powinno się w ogóle odbyć. A potem zobaczymy. Decyzja będzie podjęta na pewno w bardzo demokratycznej formule. Senat zgodnie z regułami, nazwijmy to ustawowymi i konstytucyjnymi, tak naprawdę może jedynie opóźniać działanie Sejmu. Ma, zdaje się, 30 dni na refleksję, jeśli tak można powiedzieć. Potem może wrócić z poprawkami bądź bez poprawek ustawę do Sejmu. Czyli tak naprawdę to zwycięstwo w Senacie opozycji może oznaczać tylko opóźnienie działania systemu legislacyjnego. No w naszych warunkach to już będzie bardzo dużo, że rozpocznie się rzetelna praca nad ustawami, że skończą się ustawy przepychane przez Sejm, Senat jednego dnia i podpisywane przez prezydenta wieczorem. Więc nie lekceważyłbym tego, że ta możliwość normalnej pracy, dyskusji, zaproszenia partnerów społecznych, bo to wszystko było deptane przez te 4 lata, jest dużą wartością. Ale ponadto Senat może wrócić do tego, czego nie było przez ostatnie 4 lata, mianowicie do kontroli pracy rządu. Są komisje senackie, są senatorowie, to jest jakoś merytorycznie podzielone. Senat może podejmować inicjatywy ustawodawcze. To jest oczywiście w naszych warunkach było do tej pory tak, że kto miał większość w Sejmie, miał większość w Senacie i ten Senat był takim korektorem pracy Sejmu często, a nie miał jakiejś własnej roli widocznej publicznie. Raczej tak było we wszystkich kadencjach. Natomiast dziś Senat wychodzi na pierwszy plan, bo rzeczywiście tak to się ułożyło, że PiS wygrał wybory do Sejmu, a opozycja do Senatu. No, prawie jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie też, choć tam ustroj, bo to jest inaczej, bo te izby są równorzędne wobec siebie, ale w jednej większość mają republikanie, a w drugiej demokraci. I to jest balans i myślę, że bardzo dobrze, to jest wielki efekt polityczny tych wyborów, że PiS zobaczył, że nie może wszystkiego. A pamięta pan poseł, że w programie Platformy Obywatelskiej była likwidacja Senatu? Oczywiście, że tak. Były takie pomysły. Potem proponowaliśmy, i to jest dorobek programowy nasz z ostatnich lat, żeby Senat stał się izbą bardziej samorządową, reprezentującą samorządy. No, trzeba było szukać formuły dla tego Senatu po to, żeby większą rolę pełnił w polskiej demokracji, a dziś wyborcy, werdykt wyborców daje ogromną rolę Senatowi. No cieszmy się z tego. Znaczy to jest bardzo demokratyczna sytuacja. Idźmy trochę do przodu. Następne wybory prezydenckie. Pojawia się debata na temat różnych kandydatów potencjalnych. Czy Małgorzata Kidawa-Błońska pańskim zdaniem to jest dobry kandydat ze strony opozycji Platformy na prezydenta? To jest kandydat bardzo dobry. Pokazują to sondaże, że jest osobą, która właściwie jeszcze przed ogłoszeniem kandydatów do wyborów prezydenckich jest w stanie nawiązać równorzędną walkę w drugiej turze z prezydentem Andrzejem Dudą. To jest bardzo dużo. Uważam, że ma też wszelkie cechy osobowościowe na tę funkcję. Myślę, że pierwszy prezydent kobieta to byłoby coś wielkiego i jeśli tak będzie, to tym prezydentem będzie Małgorzata Kidawa-Błońska. Natomiast decyzji żadnych nie ma. Mamy w ogóle w samej Koalicji Obywatelskiej znakomitych innych kandydatów potencjalnie. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Tutaj można by też jeszcze szukać. Natomiast po tej kampanii, po tym jak dobrze przyjmowano czy na bazarkach, czy w filharmoniach Małgorzatę Kidawę-Błońską, uważam, że ona ma ogromny potencjał, który w bliskich wyborach prezydenckich może pociągnąć tutaj do zwycięstwa. Ona po tych wyborach, które się odbyły, należy do tej grupy posłów Platformy, która krytycznie wyraziła się na temat kampanii i wygląda na to, że no, ta dyskusja dotycząca tego, czy Grzegorz Schetyna sobie poradził, czy sobie nie poradził, dopiero się zaczyna. Pańskim zdaniem ta kampania Platformy, czy kampania Koalicji Obywatelskiej była dobrze prowadzona, że Grzegorz Schetyna sobie poradził z tą funkcją nadzoru, szefa kampanii? Jak najbardziej, tak. Jestem już przyzwyczajony do tego, że ale 27% musimy taką... głosów, 27,5% głosów, to jednak jest znacznie poniżej tego, co nawet sam Grzegorz Schetyna zapowiadał, że Platforma... Mówiliśmy... Znaczy, oczywiście, że będziemy dyskutowali o przyczynach i oczywiście życzylibyśmy sobie jak najwyższego wyniku i zwycięstwa z PiS-em. Natomiast już w niedzielę wieczorem o tym mówiliśmy, o tym, że ta konkurencja nie była równa, że media publiczne dziechały po jednej stronie. No jeżeli przez ostatnie dwa tygodnie w jedynce radiowej wśród gości porannych są wyłącznie chyba z jednym małym wyjątkiem politycy PiS-u po trzech dziennie, nikt z opozycji nie został tam zaproszony, to coś tu jest nie tak, jeśli w ciszy wyborczej Radio Szczecin pisze o tym, że lider listy poseł Nitras należy do gangu morderców stoczni, no i to jednak mieliśmy do czynienia, tak, z ogromnymi nadużyciami. Natomiast wracając do... Oczywiście, ja zawsze wiem, że media odpowiadają i się przyczyniają, natomiast jednak ja mówię o tych głosach posłów Platformy, którzy twierdzą, że Grzegorz Schetyna źle poprowadził tę kampanię. Będziemy o tym rozmawiali. No, szefem kampanii był Krzysztof Brejza, był sztab. W gronie tego sztabu różne osoby, sama Małgorzata Kidawa-Błońska, poseł Adam Szłapka, Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, więc no, trzeba może to dyskutować. Tak, a może to jest tak, że Grzegorz Schetyna jest po prostu niewybieralny, bo w samym Wrocławiu przegrało 30 tysięcy głosów z konkurentką z Prawa i Sprawiedliwości. No, jak na lidera największej partii opozycyjnej, taka przegrana, no to jednak jest swoistego rodzaju wotum nieufności, przynajmniej znaczącej części elektoratu. Ja tu byłbym ostrożny w ocenianiu tej sytuacji, dlatego że w kampanii postawiliśmy na Małgorzatę Kidawę-Błońską. To ona była wszędzie na billboardach. Zmiana dotycząca kandydowania Grzegorza Schetyny we Wrocławiu jednak była dość późno i on przez chyba trzy kadencje nie kandydował z Wrocławia. Był z Legnicy Jeleniej Góry posłem, potem był ze Świętokrzyskiego. W Świętokrzyskim, trudnym bardzo, miał świetny wynik, więc jeździł po Polsce, wspierał kandydatów i nie pracował nad własnym wynikiem we Wrocławiu, więc ja bym tutaj daleko idących wniosków nie wyciągał. Byli posłowie Platformy czy Koalicji, którzy no, mieli świetny wynik. I na przykład Małgorzata Kidawa-Błońska, no, wygrała z prezesem Kaczyńskim w Warszawie. Fantastyczny, wspaniały wynik i wielu innych. Posłów też różnych pokoleń, i młodszych, i starszych, i nowych, i takich doświadczonych, miało bardzo wysokie wyniki. Także tutaj oceniając te wyniki wyborów, nie należy takich powierzchownych sądów formułować, tylko przyjrzeć się dokładnie, no, gdzie te głosy były, gdzie czegoś zabrakło, gdzie zostały popełnione błędy. No taka dyskusja jest przed nami. Media są złym forum do takiej dyskusji, bo jestem już trochę przyzwyczajony do tego, że kiedyś była wina Tuska, a teraz wszystkiemu winna jest Platforma, a najlepiej Schetyna. Tak nie jest. To byłoby zbyt proste. Ale nawet wśród mediów, nazwijmy to tak, sprzyjających, czy komentatorów sprzyjających opozycji czy Platformie, takie głosy rozczarowania i niechęci w stosunku do Grzegorza Schetyny bardzo często się pojawiają. No ale one się od zawsze pojawiają, tak? To znaczy, to jest tak, że jesteśmy w tej części przestrzeni publicznej, gdzie krytycyzm wobec siebie, taki inteligencki krytycyzm jest bardzo wysoki i rzadko pochwały tutaj padają, tylko zawsze takie bardzo krytyczne głosy. Ostatnie pytanie. Proszę. W takim razie. Kto będzie szefem klubu Platformy Obywatelskiej? Media wspominają o tym, że pan poseł jest tutaj głównym kandydatem. Nie jestem kandydatem. Byłem rekomendowany przez przewodniczącego na ten krótki okres tymczasowy po rezygnacji Sławomira Neumanna, bo nie wiadomo było, co się jeszcze będzie działo, co będzie na tym posiedzeniu, jakie będą decyzje. Natomiast spodziewam się, że na posiedzeniu nowego klubu będą już wybrane nowe władze klubu i ja nie zamierzam tutaj się ubiegać o szefostwo klubu. Chodziło o sytuację tymczasową, ratunkową po rezygnacji przewodniczącego klubu. Będziemy mieli posiedzenia zarządu, zaświadczenia nowi posłowie otrzymają w przyszły czwartek o wyborze i pewnie zaraz potem zbierze się klub i podejmie decyzję. Czyli poczekamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim gościem był Tomasz Siemoniak, poseł Platformy Obywatelskiej. Zapraszamy

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego jedną z głównych przyczyn spowolnienia gospodarczego na świecie jest wojna handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Spowodowała ona stagnację w międzynarodowej wymianie towarów i usług oraz spadek poziomu inwestycji. Fundusz przewiduje, że wzrost gospodarczy w Chinach będzie spadał przez kolejnych 5 lat do 5,5% w roku 2024. Amerykańska gospodarka zwolni w przyszłym roku do 2,1%. Niski wzrost gospodarczy zanotuje także Europa. Na tym tle polska gospodarka radzi sobie całkiem dobrze. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu dla naszego kraju z 3,8% do 4%, co będzie jednym z lepszych wyników w całej Europie. Bezrobocie w tym i przyszłym roku ma się utrzymać na niskim poziomie 3,8%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A jednak będzie podatek cyfrowy? Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli OECD, przygotowała projekt wytycznych, który ma zmusić największe światowe korporacje, w tym Facebooka, Google'a i Amazona, do uczciwego płacenia podatków dochodowych. Opublikowany w minionym tygodniu dokument negocjowany był w gronie 134 państw i wielu interesariuszy wiąże z nim ogromne nadzieje, jednak opinie co do jego skuteczności są mocno podzielone, o czym informuje dzisiaj Puls Biznesu. W najbliższy weekend odbędzie się pierwszy blisko 20-godzinny lot australijskich linii lotniczych Qantas Airways, podała agencja Bloomberga. W trakcie podróży naukowcy i lekarze będą sprawdzać wytrzymałość fizyczną i psychiczną pasażerów oraz załogi samolotu. Porozmawiamy o tym za godzinę. Informator ekonomiczny o 9.30. Do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor Renault, producent nowego Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i z opadami deszczu. Na Pomorzu Zachodnim to może nawet być 15 mm deszczu. Temperatura maksymalna od 14 do 21 stopni, na południowym wschodzie nawet 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas na piosenkę dnia. Dziś to nie będzie piosenka, to będzie aria. Ten zegar stary, gdyby świat kurant ciął jak synut. Zepsuty wszakże od 100 lat nakręcać próżny trud. Lecz jeśli niespodzianie ktoś obcy tutaj stanie, pan zegar, gdy zapieje kur, dmie wrząt przedem tych brud. Dziś zbudzicie koncercik taki. Boisz się? Nie! Zażyj tabaki. Te wielkie malowidła dwa na wzgręcie wasze mieli. Nie czyni kapra, prababka ta, ta prababku tej. Przy obcych w nocnej dobie te prababki obie wyłażą z lamp, gdy pieje kur i już w zacięty spór. Niejednym się dały we znaki, strach waści. Nie! Zażyj tabaki. Straszny dwór, Jaria z Kołby. To oczywiście był pan Piotr Franczewski, ale także Jelonek. I myślę, że powinni się państwo przyzwyczajać, że od czasu do czasu coś takiego ciekawego państwa obudzi o poranku. To nasza piosenka dnia, właściwie aria. 227 trójek. Przyda się państwu ten numer telefonu, bo mamy zaproszenie i to do nas, do trójki, na Myśliwiecką 357, do studia imienia Agnieszki Osieckiej na sobotę. To będzie 19 października na 19, a koncert wspaniały i wyjątkowy. Finał konkursu Pamiętajmy o Osieckiej to już po raz 22, 19 o 19. Najbliższa sobota zapraszamy serdecznie do studia imienia Agnieszki Osieckiej właśnie na finał konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. 227 trójek. zasypia bez żadnych proszków. Wino w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i się pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Czy ja mógłbym serce złamać? Kiedyś to zrozumiesz sama. Czy te oczy mogą kłamać? Ależ to był koncert. Też w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Raz, dwa, trzy. Czy te oczy mogą kłamać? 227 Trójek. Zapraszamy Państwa na finał konkursu. Pamiętajmy o Osieckiej. To w sobotę o 19. Mamy zaproszenia. Za 15 minut będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. A zaczniemy dziś, że trochę nietypowo. Pan nabije. O, właśnie. Być może ktoś skojarzy ten utwór szybciej, być może ktoś skojarzy go nieco później, a być może ktoś nie skojarzy, to od razu powiem, że to jest The Whipping Song z repertuaru Nicka Cave'a. Ale w interpretacji zespołu Košice szykuje się bowiem zespół do wydania swojej nowej płyty. Szóste długogrające wydawnictwo ukaże się w najbliższy piątek i będzie zatytułowane Exit A Good Day Today. Do piosenki powstał teledysk, którego reżyserem jest lider zespołu, jak wiadomo, człowiek wielu umiejętności, czyli Paweł Małaszyński. Exit A Good Day To Die. Tak nazywa się nowy album. Grupa Košice, która jest w trasie też i warto nadmienić, że nie omija także mniejszych miast, bo poza Krakowem, Warszawą, Łodzią, Wrocławiem czy Lublinem. Wystąpi również w Mikołowie, to już 20 października, ale także w listopadzie zagra w Tychach, 7 grudnia w Trzciance, 8 w Gryfinie, a 20 w Chełmży. Podoba się? Bardzo. Nie, mnie się podoba i absolutnie uważam, że bardzo fajne i także na ranek by się sprawdziło. Zobaczymy. Košice, a na dwóch frontach gra nie tylko Paweł Małaszyński, ale także Julia Pietrucha, która jutro rusza w trasę koncertową w zgodzie z jej tytułem Folk It. Spodziewać się należy intymnej atmosfery, akustycznych wersji piosenek z obu płyt, czyli Parsley i Postcards from the Seaside. Pani Julia także oprócz dużych miast wybierze te mniejsze, ale zapewne równie ciekawe występu artystki. Wejherowo, to już 17 października, ale także Siemianowice Śląskie, 7 grudnia, Ełk, 14, a poza tym i Poznań, Wrocław, Gdańsk, Warszawa, dwukrotnie zresztą Olsztyn, Tarnów. I Poznań powiedziałem, tak, to jeszcze Kielce dołożę. O, pani Julia w trasie. Folk Aid, tak nazwana jest ta trasa. I nie zabraknie zapewne tego utworu. Let's go. to Julia Pietrucha. A na jedyny koncert do Polski wraca węgierski kwartet Nork. Zaczynali od grania w cudzych mieszkaniach, również nie swoich przedszkolach oraz w salach do wspinaczek. Tak, tak. Teraz grywają na festiwalach w całej Europie, a u nas wystąpią 28 października. Byli przyczepieni na ściance? Ale pan komplikuje sprawę. Perkusista miałby kłopot. No, zdecydowanie tak. Być może gdzieś między kuchenką a garażem samochodzików. Mhm. Tak czy owak, wystąpią w Poznaniu w klubie Blue Note 28 października. Mork. Ci, którzy lubią śledzić najnowsze trendy w funku i soulu znad Balatonu, mogą się na ten koncert wybrać także z naszymi zaproszeniami. Proszę dzwonić, się zapisywać. Egisze Gedre, 227 trójek, dwa podwójne zaproszenia czekają na państwa. There's always something that I won't know, but I don't care, 'cause I might find another question to your answer there. Dobrze powiedziałem? Z akcentem? No, chyba tak, bo to jest takie umlaut, ale po węgiersku to chyba będzie tak wybliżone. Tak jak trzeba. Dobrze. Za 8 minus 9. Na do usłyszenia jeszcze Greta Van Fleet, ale żegnamy się. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Po 9 pan Irek. Płyty poustawiane. Zdjęcie jest robione teraz. Dobrze. Stało się dobrze? Nie, niedobrze. Źle rozpoznałem płytę.